Bismillahirrahmanirrahim. Bugün inşallah konumuz Kur'an'da bulunan kısa sure olarak El-Kariyatı Suresi. Kariyat Suresi. Kur'an-ı Kerim'de bulunan bu genelde kısa süreler, bunlar Mekke'de nazil oldular. Mekke'de gelen ayet-i kerimeler imanla ilgili daha çok ziyade. Önce kişinin imanın kuvvetlenmesi gerekiyor ki sonra insan ibadetini rahatça yapabilsin. Mevlamız buyuruyor bu sure-i şerifesinde. Bismillah, bismillah. El-kari'atı mel-kari'ah. El-kari'atı kari'ah. Kari'ah, kar'al-bâbe denir Araplarda. Bir aniden bir cisim, bir isme birdenbire çarpsa, vursa aniden ondan bir ses çıkar. Bu tabi aniden olunca kişi bunların bir ürperir. İşte kıyametin başlangıcı böyle olacak. Kıyametin de safhaları var. Mevla buyuruyor, el-hakkatı, el-vakia gibi. Kıyametin birçok isimleri var, safhaları var kıyametin de. İşte kıyametin demek ki asıl başlangıcı birdenbire aniden bir ses olacak. Ama tabii nasıl ses olacak onu tabii bilemeyin muhteremler. Mevlam arkadan soruyor, mel-kari'ah, nedir kari'ah? Tabi buradaki soru Peygamberimize Aleyhisselam Hazretlerine Allah-u Teala soruyor, Habib Muhammed'im nedir o kari'ah? Arkadan Mevlam şöyle buyuruyor, mel-kari'ah, ve ma edrake mel-kari'ah. Ve ma edrake, Habib-i Muhammed'im sana neyi bildirdi? Nedir o kariya? Bakın burada hemen Rabbim el-kariya diye Mevlam buyurmadı burada. Önce kariya, yani aniden beklenmediği bir anda öyle bir ses gürültü olacak ki bundan tabii yerle gökler parçalanacaklar. Öyle bir ses olacak. Nedir bu ses? Sura üfürülme olayı. Özel melek Rabbim yaratmış. Adı İsrafil aleyhisselam. İsrafil. Onun asli görevi nedir? Elindeki sura üflemek. Bir gün sahabeler soruyorlar Peygamberimize Aleyhisselam Hazretlerine. Diyorlar ki sahabeler, ya Resulallah, Allah Teala senin geçmiş, gelecek her türlü günahını affettiği halde hiç seni gülerken görmedik diyorlar Peygamberimize. Hiç seni gülerken görmedik ya Resulallah. Peygamberimiz tebessüm ederdi. Nedir tebessüm? Ses çıkmadan hafif gülümseme. Üç türlü gülüş vardır. Biri tebessüm. Hiç ses çıkmaz. Bir gülümseme. İkincisi dıyık deniyor. Hafif ses çıkar. Kişi bunu kendi duyar ama. İşte bu nedir? Namazı bozar bu muhtemelen. Namazı bozar bu. Yani bir kişi namazda iken eğer tebessüm ederse, öyle bir olay oldu ki yanı başında, işte bir şey konuşuldu, bir şey oldu, kişi artık elinde olmadan, irade dışı tebessüm etti. Ses çıkmadı, hafif gülümseme bir yaptı ama ses çıkmadı. Bu namazı bozmaz. Tabii iyi değil ama namazı bozmaz. Fakat eğer ikinci derecede dıyık denen hafifçe gülse, yandakiler duymasa bile, eğer kendi duyacağı kadar hafif ses çıkarsa, namazı bozuluyor mu? Abdesti bozulmaz ama. Namazı bozulur böyle. Namazı bozulur. Yeni başlar niyet eder, namaza başlar. Üçüncü derece var gülümseme. Kahkaha. Türkçe de aynı, Arapça değişmiyor. Kahkaha deniyor. Bu nedir? Kişi namazda sesli güler ki yandaki de duyar onun güldüğünü yanında. Buna kahkaha deniyor. O zaman bu kişinin hem namazı bozuluyor, hem abdesti bozuluyor bu sefer. Abdest de bozuluyor bu kişinin. İşte Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri yalnız tebessüm ederdi Peygamber. Tebessüm etmek o iyi bir şey namazın dışında tabi. Soruyor sahabeler, ya Resulallah, Allah Teala senin bütün suçunu affettiği halde geçmiş gelecek, neden gülmüyor ya Resulallah? Peygamber şöyle buyuruyor. Eshabım, başımı kaldırıp arşalaya bakıyorum. Orada İsrafil'i görüyorum, İsrafil'i. Elinde sur, İsrafil'i. İsrafil bir adım önüne atmış. Yani ayakları iki şey değil böyle. Bir adım ileride İsa Aleyhisselam, ağzına sür İsrafil'in, arşa bakıyor, ilahi emri bekliyor, su üfle derken. Ben İsrafil'e bakıyorum da, acaba su üfle verir mi diye, onun için gülemiyorum diye Peygamber. İşte kıyametin kopması bu şekilde çok aniden olacak. Zaten kıyamet kopacağı zaman iyilere kalmayacak muhteremler. İyilere kalmayacak bence. Tabi gene olacak Müslüman, mümin gene olacak ama öyle çok tekva kalmayacak böyle. İnsanların en şerleri kalacak. Mesela biri şu bakınız, zina, fuhuş artık ayıp falan olmayacak o dönemde. Açıkça yolda fuhuş yapılacak. O dönemin en iyi insanı, en imanlı kişi ne yapacak? Tabi o iş yapmayacak. Ancak şunu diyebilecek. Hiç olmazsa kenara çekil o da yapın diyecek. Yani bu zinanın gündeme gelmesi muhteremler, gelmesi, ben çok korkuyorum ben muhteremler. Ya bunu çağ dışı diyenler var böyle, Allah korusun böyle. Yani dünyanın çok yerine başladı bu. Açıca fuhuş yapma, yollarda hiç böyle çekilmeden böyle başladı. İşte Allah korusun bu iyi bir alamet değil bu böyle şey. Zaten her şeyin bir alameti vardır. Mesela soba yanıyor mu, yanmıyor mu? Değil mi? Ki komşunun bakar, bacası insan bakar, duman çıkıyor. Evde insan var mı yok mu gece? Işık var evinde, evinde işte insan var demek ki. Ağır hasta, komada, doktora gidip neye bakıyor? Önce bir nabzına bakıyor, soluma bakıyor. Soğuk alın nabzı atıyorsa yaşıyor bu. Can var onda demek. Her şeyin alameti var. İşte Allah korusun kıyamet alametleri var tabii. Yani insanların en şerleri kalacak. İnsanlar hayvansallaşacak, hayvansallaşacak insanlar böylece. Haya hiçbir şey kalmayacak Allah korusun böyle. Çılgınlık olacak böylece. Ama huzur olacak mı? Huzur olmayacak huzur. Herkeste darlık, bunalım, sıkıntı, terör, artık biraz kargaşa, savaşlar. Öyle bir şey olacak Allah korusun. Öyle zaman gelecek ki artık ana babadan evlat sevgisine kalkacak. Allah korusun. İşte Mevlam buyuruyor. Kıyametin başlangıcı böyle olacak böylece. Aniden korkunç bir gürültü. Mevlam Peygamber soruyor. Ve ma edrake mel kariye. Habib Muhammed'im o kariye sana neyi bildirin, ne anlayabildin? Yani bilemezsin. Bu da istifam soru. Mevlam buyuruyor. Habib Muhammed'im sen de kıyametin kopma dehşetini bilemezsin Mevlam buyuruyor. İnsanın hayali buna ulaşamıyor böylece. öyle korkunç bir hal olacak ve kapmasında böylece. İnsanlar böyle çılgın gibi insanlar birden böyle başlarına kıyamet kopacak. Yevme işte kıyamet koptuğu gün yekünün nası kel feraşil mebusus mela buyuruyor. O gün insanlar kel feraş, feraş pervane denir Türkçe daha çok buna. Işıkta bir kelebek gibi bir şey olur ışığın etrafında. Hep ışığa saldırır böyle. İstanbul'da daha çoktu lamba olduğu zamanlarda. Oraya gelirlerdi. Bir ince yapılı böyle bir kelebek bir şey vardı böyle. Hep ışığa tavan döner böyle. Çok zayıf, hassas bir hayvandır. Sonra yanar gider böylece. Mevsul saçılan dağılan demek. Yani kıyamet koptuğu anda insanlar öyle olacaklar böyle. Yüreksiz, şeysiz, idraksız, şuursuz, bilinçsiz öyle olacak insanlar. Tabii o korkudan dolayı ödüre patlayacak. İlk sur Firuzan böyle olacak. İlk surda. Ve tekûnün cibâlikler ihnil menfuş. Burada Mevlam bize iki alameti bildiriyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in hemen pek çok yerinde kıyamette ilgili bilgiler var. Mevlam bize bunu bildiriyor. Ayetlerin, surelerin her birinde kıyametin başka bir yönü anlatılıyor bizlere. Burada iki şey anlatılıyor böylece. İnsanların böyle ürke, korka, böyle çılgın gibi olacaklar insanlar o anda birdenbire. Ve dağlar da saçılan renkli yünler, pamuklar gibi olacaklar. Şimdi dağlarda renkli maddeler vardır dağlarda böyle işte. Kırmızı, kara, şunlar, bunlar böylece. Dağlar da o anda yerinden kopacak, birbirine çarpacak, toz gibi olacaklar. Mevla buyuruyor, heba'en mensura olacaklar. Bazen diyor ki kıyamette dağlardan kaya kopacak. Yok öyle değil muhtemelen. Heba'en mensura. Toz, toz gibi olacaklar. Hatta sonra belirsiz olacaklar böylece. Yani bu nedir tabii? Atomların ayrılması muhteremler. Yani Rabbim o anda çekim gücünü aldığı an atom arasında atomla ayrılacaklar anda birdenbire. Bir tabii denge düzen kuralı var böylece. Mevlam buyuruyor. Ve vada'il mizan. Mevlam mizan. Mizan ölçü denge demektir. Rabbim bir denge koymuş böyle. Her şey bu denge içerisine bağlıdır. Her şey böyle. Yıldızın dönmesi, dünyamızın dönmesi, çekim güçleri hepsi buna bağlıdır. Mesela cevizin bak kabuğu da sert. Fındığın kabuğu sert. Hep bu denge, Allah'ın denge kuralının gereği bunlar. Ama yumurtanın kabuğu öyle sert değil. Eğer yumurtanın kabuğu da fındığın, cevizin kabuğu gibi sert olsa ne olurdu? Yumurtaya çekici vurduğumuz anda akar giderdi. Yani öyle bir denge ki bak muhteremler, yumurtanın kabuğu biraz daha sert olsa zor oluyor kırılması. Biraz daha hassas olsun, o zaman da elinde insan dağılır gider. Böyle şey. Yani her şey Allah'ın koyduğu bu denge kuralına her şeye bağlı böyle şey. Demek ki kıyamete Mevlam bu denge kanunu Mevlam kaldıracak, atomlar arasında bu bağlantı kopacak, kocaman dağlar ne olacaklar böyle rengarenk böyle öyle olacaklar, uçan toz gibi olacaklar, dağılacaklar. Sonra ikinci su üfürülecek. Tabi bu da gelmiyor, bu ayet-i kerim burada, sürede gelmiyor bu. Ama bağlantısı yolunda izah edeyim inşallah. İlk sur üfürüldüğünde ne kadar canlı varsa bütün canlılar, insan, cin, şeytan, melek, hayvan, herkes ölecek muhtemelen. Herkes ölecek böylece. Ancak Mevlamızın dilediği birkaç bazı meleklere kalacaklar. Cebrail, Azrail gibi, böyle, İsrafil gibi o meleklere kalacaklar. Onun dışındaki bütün canlılar ölecekler böyle. Zaten korku, çıldıracaklar, şok olacaklar, ölecekler. Sonra Rabbim buyuracak ki Azrail'e, ya Azrail, al bakın bunların canını da, kalan meleklerini de. Azrail aleyhisselam, onların da canını alacak. Tek kalacak. Rabbim soracak Azrail'e şimdi. Ama Azrail tabi korkuyor, titriyor ama böylece. Çünkü kıyamet olayında melekler de çıldırıyor, melekler muhteremler. Ancak böyle mukarrebin olan büyük melekler ölmeden kalabildiler, kalabilecekler yani böyle. Onların o dayanma gücü var. Rabbim soracak Azrail'e, ya Azrail, kim var benim, kim kalan mülkümde? Tabi titriyor, baş önünde. Ya Rabbini, abdüki acizin, aciz kulun kaldı ya Rabbi, emret, ne yapayım? Peygamber buyuracak, ya Azrail sen bilmiyor musun? Her canını tadacak, al canını. O da cennette cehennem arasında kendi canını kendi eliyle alacak. Alacak. O da ne yapacak? Can acısını tadacak, çekecek yani. Çekecek böyle şey. Hatta onun ki daha fazla olacak bile. Bazı rivayetlere göre de çok bağıracakmış böylece. Can verecek Azrail aleyhisselam. O kadar bağıracakmış ki eğer o anda insanlar sağ olsa zaten korku ölür insanlar buyuruyorlar böyle işte. Böyle korkunca Azrail aleyhisselam bağıracak böyle. Boğazım can çekecek. O da ölecek. Sonra artık tabi yıldızlar dağıldı. Güneş dürülecek. Güneş dağılmayacak. Güneş yine lazım çünkü. Güneş yedi alınacak o böyle. Yedi alınacak. Güneş dürülecek, toplanacak. Kömür gibi olacak. Isısı gidecek güneşin, ışığı gidecek. Sonra Rabbim tekrar emir verince İsrafil'e, önce onu yaratacak Rabbim yaratacak, onu emir verecek. İsraf aleyhisselam ikinci defa tekrar su üfleyince bu defa da yeniden dirilme olayı olacak işte adam muhtemelen. Yani o kadar bunlar bugün aklen de mantıken de bilimsel olarak da açık net olaylar muhtemelen kardeşim. Yani ne yazık inanmayanlar buna, gafle inanmıyorlar buna kardeşim. Yani Allah'ın koyduğu düzen muhtemelen. Düzen Mevlamız'ın kardeşim. Mesela bir kısa örnek verelim. Şimdiki canlılar, bitki, hayvan, insan. Nereden meydana geliyor bu canlılar? Toprak maddelerinden işte böyle değil mi? Topraktan oluyor böylece. Ne var toprakta? İşte elementler var. Yüz küsur element biliniyor günümüzden mesela. Ne oluyor bu elementler? Gökten yağmur yağıyor. O da yeterli değil an böylece. Gök gürleyecek. Bak, gök gürleyecek. Atomlar arasındaki bağların kopması için mutlaka korkunç bir ses lazım bakınız. Onun için gök gürlüyor işte, ilkbaharda bilhassa. İlkbaharda gök çok gürler böyle. Gök ne kadar gürlese o kadar iyi bereket muhtemelen böylece. O kadar iyi böylece. Bakın şimdi çakacak böylece. Neden? Azot parçalanacak. Parçalanacak böylece. O azot topa inecek. Nedir azot? İnsan rızkı azot işte muhtemelen. Azot böyle işte. Yani proteinin ana temel maddesi azot böyle işte. Yani insan düşünürse muhteremle, düşünürse insan, yani kişi Allah diye bağlamak başka ne gerek işin böyle bakın. Allah'ın koyduğu düzene bakın değil mi? Hiçbir şey kesinlikle başıboş değil böyle. Bir şey başıboş değil böyle işte. O göklerin gürlemesi de, şimşeğin çakması da, yağmurların yağması da hiçbir şey başıboş değil böyle şey. Sonra yağmur yağıyor, ne oluyor? Gök gürülüyor. Yerdeki elementler, toprak maddeleri eriyor işte. Çözümleniyor diyor bunlara böyle şey. Ne oluyor bunlar? Bitki ebiyor bunları, bitki oluyor. Biz de öyleydik ama biz de bir zamanlar topraktı muhteremler. Hepimiz de böyle. Topraktı bir zamanlar. Sonra işte bitki kökleri bizleri emdi. Kimimiz sebze olduk, kimimiz meyve olduk, kimimiz buğday olduk. Hepimiz o aşamadan geçtik. Hepimiz de. Sonra yenildik, içildik. Kan olduk. Hücre olduk. Ürün hücresi dönüştük muhtemelen. Sonra döl yatağın döllendik. Döllendik. Oradan Mevlam bizleri yarattı. Oradan Mevlam rızkımızı da verdi bizim. İnsan dünyadaki hayat koşuluna yaklaşınca Mevlam ne buyuruyor? Gel kulum diyor dünyaya, gel. Hadi gelme bakayım ya, gelme bakayım. İşte aziz cemaatime bakınız. Asıl ana karnımız bizim topraktır, toprak. Toprak böyle işte. İşte o yüce kudret, yüce Mevla. Bizi ne yapacak Mevlam? Yer altından yaratacak Mevlam bedenlerimizi muhtemelen işte. O zaman da yağmur yağacak, 40 gün yağmur yağacak önce. Bol su gelecek, yer elementi eriyecekler. Rabbim güneşi yaratacak, zaten güneş var, ona güç verecek güneşe. Dağ başa ona güç verilecek. İşte yeni atomlardan, ölümsüz maddeden biz Rabbim yaratacak bedenlerimizi, beden ama. Sonra İsa Aleyhisselam sur üflediği anda ne kadar ruhlar varsa berzah aleminde her ruh gelecek, bedenine girecek, girecek. Karışacak mı? Karışmayacak, karışmayacak. Mesela şimdi bile rüyamızda, rüyayı sadaka deniyor. Gerçek rüyada ruh çıkar bedenden muhteremde, ruh çıkar bedenden. Kişi mesela Kabe'ye gidiyor, Medine'ye gidiyor, Resulullah'ı görüyor. Gece, nedir bu gezen? Beden mi geziyor? Beden duruyor orada. Ruh geziyor işte. Ruh geziyor muhtemelen. Sonra ne oluyor? Ruh gene bedene girip giriyor. Bedene giriyor böyle işte. İşte bu ikinci surda üfürüldüğü anda vel ba'si ba'den mevt olacak. Ölümden sonra yine diriliş olacak. Mevla yeni bir kanun, kural koyacak Mevlam böyle. Yeni bir denge, düzen, kuralı yürürlüğe girecek. Mevlam ol dediği anda bedenlerimiz ana karnında oluştuğu gibi yaratta oluşacak muhtemelen. Su üfürüldüğü anda hepimiz ruhu gelecek, bedene girecek. Hepimiz kendimizi ayakta bulacağız. Ayakta bulacağız böyle şey. Ne gibi? O anda sanki kişi uykudan uyanı gibi olacak. Çünkü iki sur arasında ruhlara uyku hali verecek, ruhlara verecek. İki sur arasında böyle şey. İki sur üfürülünce sanki kişi böyle ağır, derin uykudan kalkıyor kişi böyle. Derin uykudan kalkıyor kişi. Bir insan fırlayacak, hayatın ikisini bulacak kendisini. Tabi ama sur üfürülüyor. Sonra orada muhteremler hepimiz ister istemez baktılar. İster istemez ne yapacağız? Mahşerine toplanacağız. Mahşere toplanacağız böylece. İnsanların kimi yürüyecek, kimi çok kolay gidecek, Allah korusun kimi sürünecek böyle, kimin dili sarkacak, kimi yüzü sürünecek böylece, kimi insan hayvan sıfatını alacak. Yani her insan ne şekilde öldüyse ölecek kalkacak. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri وَتُبْ أَسُونَ كَمَا تَمُوتُونَ وَتُبْ أَسُونَ كَمَا تَمُوتُونَ Hangi şekil halde ölmüş iseniz öyle kaldıracaksınız kabirden. Kişi alkollü öldü Allah korusun. Allah korusun. Kişi alkolü öldü efendim. Alkolü aldı, bindi arabaya efendim, direksiyonuna geçti. Alkolün verdiği o şeyiyle bastı gaza, Allah'a bakın kaza yaptı, öldü. Yandakine ölüme sebep oldu. Karşı kişiye de icabı ölüme sebep oldu. Alkolü öldü. Ne olacak? O da o anda alkollü olarak kalkacak muhteremler. Allah korusun bir kişi fuhuş zina halinde ölürse o hale kalkacak muhtemelen. Herkes öldüğü gibi kalkacak. Namazda ölen namazda kalkacak. Namazın neresi ölmüşse orada kalkacak. Hayatta bunun örnekleri vardır. Bazı kişi yatarken bir şey okur mesela kişi bazı şeyi. Mesela Fatiha'yı, Amenü Resulü, Ayet-i Kürsü'yü. Herkesin tabi çok okuduğu bir şey vardır. Ya zikrullah vardır. Eğer bir insan buna okuya okuya ruhundan meleke kesbetmişse kişi bazen uyanır, Bakar ki uyandığı halde kişi bir şey okuyor ama. Öyle öne bakmış herhalde. Uyandığı anda kendini zikirde bulur bazen. La ilahe illallah, la ilahe illallah der, kalkar muhtemelen. Kim namaz kılmış gibi kalkar bu şekilde, işte kabirden kalkışta öyle olacak muhtemelen bence. Herkes öldüğü gibi kalkacak. Yani insan nasıl kabirden kalkmak istiyorsa öyle yaşamamız zorunlu gerek. Sonra tabi mahşerde mizan var muhteremler. O konuya tabi kısa geçeceğim şimdi. Esas burada o konu yok çünkü. Mahşerde tabi önce uzun bekleyiş var. Sonra amel defterleri dağılacak. Amel defteri. Niye? Ne var orada? İşte burada ne yaptıysak onlar var muhtemelen. Ya. Ne yaptıysak burada? Amel defteri hepsi var bence. Nasıl var? Yazı mı? Yok. Hem ses, hem görüntü, hepsi var muhtemelen. Hepsi var böylece. Kişi bakacak amel defterine, hayatın orada hepsini görecek orada böylece. Hepsi var böylece. Namaz kılarken çekilmiş, videoyu alırmış ben, namazda alınmış böylece. Okuduğu da, bir de kalbi de alınıyor, içi de alınıyor böyle. Yani kalbindeki niyetine böyle bakın böyle. Yani kalbinde çekiyor, dilini çekiyor böyle, şeklini çekiyor, okuduğunu çekiyor. Öbürü bakmış anlar, vuruyor, kırıyor, döküyor, sövüyor, sayıyor böylece. O da çekilmiş de muhtemelenler. Öbürü televizyon başında açmış gözlerini, şey, yuvan çıkarak gözden maça bakıyor böyle, ol diye bağırıyor ya. O da çekiliyor bak muhtemelen, o da çekiliyor muhtemelen. Ya, ne olacak orada mahşerde? Kişi orada bunu görünce, tabii pişman olacak muhtemelen, pişman olacak. Neye ben bunu yaptım? Elini yiyecek zalimler böyle işte. Ellerini kısırıyor böyle işte. Pişmanlıktan, nedametten. Ama oradaki pişmanlığın hiçbir faydası yok ama böyle işte. Dünyada var faydası. Orada yok ama böyle işte. Bunun için bakın aziz cemaatimiz, ama ne olur böyle, hep böyle güzel bir şey oraya yazdırmaya çalışalım bakın böyle. Hem böyle görüntü bakın böyle. Görüntü. Peki nasıl oluyor bu görüntü, nasıl oluyor bu acaba, nasıl bir şey bu acaba? Bu kağıt mı amel defteri, iki melek var. Yok, kağıt değil muhterem ben işte. Nasıl bir şey bu? Beynimizde hücre var, hücre. Hafıza hücreleri var beynimizde. Gözün göremeyecek kadar küçücük hücre beyinde. Hafıza hücresi. Ne yapıyor hafıza hücresi muhterem? Biz ne yapıyorsak o da bunlara kaydediyor baksın. O da bunlara kaydediyor böylece. Kişi mesela hafızda Kur'an-ı Kerim ezberliyor. İşte o hücrede bakınız. O hücrede var böylece. İnsan geziyor, tozuyor, okul arkadaşları var, sınavlara giriyor, ter döküyor, askere giriyor, işte genç kız çeyizleri yapıyor, şunları yapıyor. Bunda hayat hepsi beyindeki o küçük hücreye sığıyor mu? Sığıyor işte böyle. Sığıyor muhtemelen. Hem görüntü, hem ses, hem koku, hem tat. Tat bakınız. Mesela kişi alıyor bir şeyi, bakıyor. Ha, bunun tadı buna benziyor bakın. Tat döküsü var burada. Kişi kokuyu anlıyor. Kişi sesini anlıyor, konuşuyor kişinin benziyor. Anlıyor. İşte adı cemaatimiz. Düşünenlere her şeyde ibret var. Her şey açık, açık her şeye benziyor. İşte Allah'ın o verdiği amel defterinde de kimine o da küçük o da böylece. Onda da hayatımız var. Hayatımız böyle. Ve rengiyle, sesiyle, görüntüsüyle o da var muhtemelen böylece. Sonra ne gelecek ortaya? Mizan gelecek. Sevap, günah tartılacak. Yani mizan terazi anlamına geliyor. Tabii nasıl bir terazi olacak bilemiyorum muhtemelen. Sonra nasıl tartılacak, günah sevap ne olacak, nasıl oraya konacak, onu da bilemiyoruz. Yani bilinen şu, bildirilen, yapılan her türlü sevaplar nur şeklinde olacaklar ama bir ağırlığı olacak her sevabın. Kişi namaz kılmış, oruç tutmuş, Allah'a zikretmiş, selam vermiş, Allah için bir kelam söylemiş, Allah'a zikretmiş. Kişi ne yapmışsa, nasıl ki yere atılan tohumlar kaybolmuyor tohum, ne tohumuysa çıkıyor vakti gelince. İşte insan dünyada, nedir dünya? Ayetin tarlası mutlu bakmadı. Burada kişi ne yapmışsak, ne yapmışsak böylece, hayır, güzel olarak ne yapmışsak böylece, hepsi bunların nur olarak mizana konacaklar. Tabi bazı çok büyük olacak ama, hele namaz var, namaz muhteremler. Namaz böyle, beş vakit namaz. Kişi namazını ne kadar güzel kılmışsa, acele etmeden, patır kütür yapmadan, kişi huzurla namazını ne kadar güzel kılmışsa, o kadar büyük nur, dağ gibi gelecek böylece. Bir namaz değil ki, ömür boyu mu? Filan günün sabah namazının sevabı, öğün namazının sevabı, ikindinin sevabı, akşamın sevabı, yatsının sevabı, vitrin sevabı okutanlar. Böyle kona kona kona kona böylece. Şimdi Mevlam buyuruyor burada, فَاَمَّا مَنْ ثَكُلَتْ مَوَازِينُهُ. Kimin ki orada mizandaki sevabı ağır çok gelirse, işte nedir sevap günah? Orada onu anlayacağız tam açıkça oradan. Burada kolay geliyor böylece. Efendim bu günah, canım biliyor ama işte ona kalsın diyor. Yok diyor muhtemelen. O da gelecek ama orada bak. Kimin ki mizanda sevabı çok ağır gelirse ne olacak? Fehüve o kişi fî inşeti râdûye. Fî inşetin öyle bir yaşayış hayata dönecek ki râdûye, tam razı olduğu hayatı orada bulacak. Kişinin her şeyi orada tatmin olacak. Ruhu, gönlü, kalbi, bütün duyguları, gözü, kulağı, nefsi, her şeyi tatmin olacak. Nedir bu? Ancak tabii cennet muhteremler, cennet işte böyle işte. Ne zaman olacak bu? Kimin ki mahşerde, mizanda sevabı ağır fazla gelirse, yani bütün iş buraya dayanıyor muhteremler, buraya dayanıyor. Bunun için muhteremler ne yapalım inşallah bakınız, elimizden geldiği kadar inşallah sevabı çoğaltmaya çalışalım. Bir örnek vereyim muhteremler, şöyle Evliyullah'tan bir örnek vereyim sizlere. Kısa geçeceğim yani çok bu konu inşallah. Medine-i Münevvere'de muhteremler, bir gün hocama Şam'dan misafir gelecekmiş. Orada perşembe öğlen sonra resmi tatil oluyor. Cuma günü tam tatil, cumartesi hafta başı oluyor. İslami kurallara göre Medine-i Münevvere'de, Mekke'de. Perşembe günü gelecek misafiri. Öğle namazından sonra hocam beni çağırdı. Gittik bir yere bekliyoruz misafiri. Misafir Şam'dan gelecek. Çok muhteremmiş. Derken geldi muhteremler. Uzun bir beyaz fistan. Ve düğme altı iple bağlamış buralarına böyle. Eline bir asa, düz bir sopa, bir de torba atmış. Geldi. Selam verdi ve aleyküm selam, faddali falan. Hocam kalktı. Dedi ki hocam buyurun. Eve yemeğe gidelim yani. Şöyle yapalım. Yok dedi bak, bak parmağı çekti. Yok. Eve yemeğe gitmeyeceğiz. Eve namaz kılmaya gideceğiz. Peki hocam dedi. Gidiyoruz. Yolda giderken hiç konuşmadı. Hep böyle huzurda Allah ile beraber böylece. Eve gittik. Kapının içine girdi. Selam verdi. Döndü kıbleye. Allahu Ekber. Tekbir aldı, iki rekat namaz kıldı böylece. Ama namaz kıldı iki rekat böyle. Böyle yavaş, huzurlu iki rekat namaz kıldım. Selam verdi. Ben de yanına oturuyorum. Döndü bana. Bak yavrum dedi bana. Ben gençim tabii. Bak yavrum dedi. Eğer dedi eve yemek yemek niyetiyle gelseydik, yolduk ömür boşa geçecekti. Boşa geçecekti. Ama namaz kılma niyetiyle olunca dedi, Mevlihadım'a sevap veriyor bak. Ve bana şöyle ilave etti, ömür kısa, Dünya çok aldatıcı, geçici dünya, fani. Ama orada bir alem var ki, ebediyet alemi, sonsuzluk alemi var. Oraya çok sermaye lazım. Orada kolay geçmek, çok kolay sevap gerekiyor oraya böyle. Bir dakika boşuma gerekiyor burada alem muhtemelen. Az cemaatimiz. İşte Mevlam bakın böyle kulları var böylece. Yani hayatının her anı, her saniyesini Allah için değerlendirmeye çalışmak böylece. Demek ki sevap yapmak gerekiyor. Yalnız şimdi sevap deyince bazıları ne yapıyorlar? Efendim o da sevap, bu da sevap diye temel ibadeti terk ediyorlar bazıları ama. Bu olmaz muhteremler. İşte bir hikaye vardı biliyorsunuz. Genelde bu hikayeyi çok kullanılır, işlerine geliyor onların böylece. Musa Aleyhisselam'ın şeyinde Rabbi Musa Aleyhisselam'a sormuş. Hikaye ama. Aslan bilmiyoruz tabi bunu da. Ya Musa benim için ne yaptın? İşte namaz kılınır, şunu şunu, onlar kendin için. Benim için ne yaptın? Sana böyle şey yok muhtemelen böyle şey. Haşa. Namaz da Allah için olmaz mı? Böyle? Dinin direği namaz be. Ne yapıyor bu şeyleri zavallı gafiller şimdi? Evet namaz insanın kendisi içinmiş. Oruç kendisi içinmiş. Bir fakire bir efendim bir 500 bin lira, 1 milyon verdi mi? Tamam cennet artık onun. Yana varılmıyor muhtemelenler. Aziz cemaatimiz, böyle hikaye üzerine din temel edilemez. Dinin temel ilkeleri vardır. İslam 5 şey üzerine bina kılmıştır peygamberimiz. 5 şey üzerine bina kılınmıştır. Nedir bunlar? Önce kelime-i şehadet, iman etmek. Bu İslam'ın, İslam bir bina ise bunun temeli budur böyle şey. Sonra 4 tane direk. İşte namaz, oruç, zekat, hac. Ondan sonra duvarları nedir? Vacipler. Üstü vacipler. Nedir sıvası, duvarın sıvası? Sünnetler. Şimdi kişi ne yapıyor efendim? Farzı yapmıyor, imanı tehlikeli. Farzı yapmıyor, vacip sünneti yapmıyor da efendim işte ben yağlı boya yapacağım bir camiye. Ama sen namaz kılmıyorsun muhteremler, aziz cemaatimiz. Yani kendimizi aldatmayalım muhteremler, aldatmayalım. Tabii yardım etmek çok güzel, fakir sevinirmeler güzel, güleriz güzel, hepsi bunların güzel adı cemaatimiz. Ama kişi önce ne yapacak? Kişi önce yaratıldığı amaç doğrusu yaşayacak kişi böylece. Nedir bu da? Önce iman, Allah iman, iman kuvvetlenecek böyle. Kişi Allah'la sürekli beraber olacak. Kişi Allah'ını zikredecek. Sonra mutlaka 5 vakit namaz, dinin direği özü bu, temeli bu böylece. Ondan sonra işte tabii oruçlar, şunlar bundan muhteremler. Biraz da tabii şu işin bu aylar da çok kıymetli aylar, kutsal aylar böylece. İnşallah bir iki gün sonra da Berat Kandili geliyor muhteremler. Çarşamba'nın akşamı inşallah. Yani biraz gayret gerekiyor. Ve kurtuluş gerekiyor böylece. İşte eğer dünyada inşallah sevap çok işlersek böylece. Yolda mesela selam verelim. Efendim yol ederken bir aramda karşılaştık. Ne yapacağız? O anda Allah korkusu ile kişi gözünü kapağını kapayıverse, insan önüne bakıverse, o anda aldığı sevap da tam bir farz sevabın karşılığı oluyor böyle. Bakınız böyle. Yani haramdan kaçmak da farzdır böylece. Farzdır. Yani kişi her yerde sevap kazanabilir muhtemelen. Kazanabilir böylece. İşte Mevla buyuruyor, kimin ki mahşerde, mizanda sevabı çok gelirse, bak, artık kişinin sevinci o anda böylece. İnşallah Mevla bizi sevindirsin orada mahşerde muhtemelen böylece. Ya böyle. O an var ya o an böylece, yani günah sevap kondu, tabi gözü yoldan fırlıyor böylece. Mevla buyuruyor, kalpler dedel hanaci bak, sayın kalp yerinden kopmuş, o sıkıntı böylece böyle. Kişiye bakıyor böylece. Bakıyor ne konacak mizan, ne konacak böylece. Bak insan böyle, tabi günah da konuyor. Sevap da konuyor, bakıyor. Ama sevabı oturdu mu tak diye fazla geldi mi, kişi böyle oh, böyle, tamam artık böyle. Onun en büyük bayramı, en kutsal bayramı, yeni doğuşu o işte ben. Oh, Belan buyuracak, herükün fil cennet. Ayrı bakalım bu tarafa. Nereye aralacak? Peygamberler bakın, sıddıklar, şehitler, evliyalar, salihler böyle. Hep nurlar iş insan efendice. Ayrıca böylece. Sonra ne olacak? فَهُوَ ف۪ي عِنْشَةِ رَالْضِيَ olacak. İnsan nasıl hayat istiyor? İnsan nasıl bir yaşam istiyorsa onu bulacak orada böylece. Gönlü tatmin olacak, gözü tatmin olacak. Cennette önce ne var? Ölüm yok. Ölümsüz hayat istiyor insan. Ne var cennette? Yaşlılık yok cennette. Hep gençlik var, 30 yaşında böylece. Hastalık yok cennette. Sürekli genç, zinde, sürekli huzurlu, huzurlu. Cennette tıraş yok mu sevmeler böyle. Efendim, kuaför salonu, bebe yok cennette böylece. Ayakkabısı yok cennette muhtemelen. Cennette terci, kim o işi yapar cennette? Cennette her şey bol, bol, bol. Doğal her şey orada böylece. Elbisten, doğal iş, ipekten böyle. Saç uzamayacak. Tırnak uzamayacak cennette böyle. Hep aynı kalacak böyle. O da külfet çünkü. O da külfettir. Yani insan nasıl hayat istiyor? Şu olmasa yok cennette böyle. Her şey tam yerinde böylece. Ama bir de bunun tabii ne var? Aksi var mutlaka. Allah korusun. Ve muhaffet mevazinuhu. Mevla buyuruyor. Ve mâmen haffet mevazinuhu. Kimin de Allah korusun sevabı az, hafif geldi, az. Yukarıda kaldı. Günah oturdu. Fe ümmühü haviye. Onun anası varacağı yer Haviye cehennemi. Haviye en aşağı cehennem. Allah korusun böyle bir şey. Ya muhtemelen. Mahiye narun hamiye. Mevlam söylüyor. Ema adrake mahiye narun hamiye. Habibim nedir o? Haviye cehennem biliyor musun? Mevlam soruyor. Bilemez Mevlam buyuruyor. Nedir? Narun ateş. Bak ateş. İş bitti böyle bir şey. Ateş böyle bir şey. Bir yere kaçamıyorsun muhtemelen. Bir yere kaçınmıyorsun. Her taraf ateş, ateş, ateş, ateş böyle işte. Alevler, arada cehennem patlıyor. İnfak ediyor cehennem. İnsanlar çıldırıyor, korkuyorlar. Zebaniler. Bir de orada yılan akrepler var böyle cehennemde. Köpekler var cehennem muhtemelenler. Ateşten yaratılmış. Nasıl ki balıklar suda yaratılıyor, suda yaşıyorlar. Ondan dolayı hayatta o. Çıktı mı yaşayamaz böyle. Çırpınır hayvan böyle. Ölür, yaşayamaz. İşte Mevlam öyle yaratmış, ateşten yaratılan yılanlar, akrepler muhteremler. Ama deve boynu gibi kalın böyle, uzun büyük böylece, insan salacak Allah korusun böyle. Salacaklar Allah korusun böylece. Nedir bu? Yani ateş yakacak, bir de orada korku var şimdi böyle yani. Yani korkunç yılan, insana böyle saldıracak, köpek havlayacak ve zebaniler, zebani muhterem. Dağ gibi böyle, iri mi iri böyle. Ama korkunç mu? Korkunç böylece böyle. Bağırdığı zaman sanki deprem oluyor cehennemde böylece. Korkunç zebaniler. Ne var cehennemde? Acıkıyor mu orada? Acıkacak. Ama ne var orada? Zakkum var. Darıya diken ağaç, ateşler mi? Ateş böylece orada. Su var mı? Var. Ne var? İşte gazla, gıslin suları var böylece. İrinler akıyor. Biraz da fuhuş yapanlar, edep bir akacak böyle, irin akacak Allah korusun böylece muhteremler. Onlar olacak Allah korusun böylece. Sonra gayya var böylece, Allah korusun. Namaz kılmayanlar orada olacak, gayya deryasında böylece. Fokur fokur kaynıyor böylece. Buhar insanın karşısında dahi yakıyor. Böyle bir cehennem var muhteremler. Cehennem var böylece. Bir gün Lokman Aleyhisselam oğlu geliyor babasına. Baba, arkadaşlarım şöyle yapıyorlar. Ben de yapabilir miyim? Babasına soruyor. Lokman Aleyhisselam tabii. Yapmayın bağırmıyor bak. Lokman Aleyhisselam ne diyor? Yavrum diyor, az eve gel bakalım diyor. Geliyor. Ocağı ateş almış. Yavrum diyor, parmağını sok bakayım şu ateşe. Yanar baba, canım biraz sok bakayım, yaklaş bakayım böyle. Yaklaşamıyor. Yavrum bak diyor, o iş yaparsan diyor, Allah onu haram kılmış diyor. Yarın ateşte yanacaksın yavrum diyor. Bak diyor, ateş meydana bak yavrum böyle. Eğer ateşe dayanabiliyorsan diyor, ateşe dayanabildiğin kadar günah işte. Hiç dayanamam baba. Ama günah işlemez ama benim muhtemelen. Ya azı cemaatimiz. Muhtemelenler, ben acıyorum ve acı gezenler. Vallahi acıyorum muhtemelen. Acıyorum ben. Çünkü sonuç belli ama. Sonu görür insan böyle. Sonu Allah korusun böyle işte. O nazik ten nasıl yanacak mezar ateşte? Ama yanacak mı tabii böyle? Yani tevbesiz ölürse, dönüş yap ölürse Allah korusun, onlar nasıl yanacaklar cehennemde Allah korusun böyle işte. Lillahi Teala Fatiha.